समाज के पूर्व समाज के साधक को इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, ओंकार मात्रम सचराचरम जगत तरण से आज ब्रह्मा पर्यंत सारा चराचर मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार से साधक को समाज के पूर्व चिंतन करना चाहिए, चिंतन करे। इस चिंतन का फल ये है कि प्रपंच का बाध हो जाता है। बाध और नाश में अंतर है। जैसे इस डंडे को जला दो, इसका नाम नाश है, और डंडे पर से दृष्टि हटाकर लकड़ी पर ठहर जाए, अधिष्ठान में टिक जाना, डंडा तीन काल में है ही नहीं, लकड़ी के डंडे की सत्ता भिन्न नहीं है, ये है डंडे का बाध। सुनार और सर्राफ की दृष्टि में आभूषण तीन काल में ना होकर सोना ही रहता है। सर्राफ सुनार की दृष्टि आभूषणाकार स्वर्णाकार होती है, आभूषण में दृष्टि नहीं होती, उसकी दृष्टि में आभूषण का सदैव बाध रहता है। ज्ञान इसी प्रकार से स्वरूप ज्ञान हो जाने, हमारे अज्ञान का विनाश हो जाने पर मुझ आत्मा में जो आभूषण के समान ये सारा चराचर भास रहा है, तो फिर मुझ आत्मा से ये इसकी भिन्न सत्ता नहीं है, मैं ही हूं, आमे वेदम सर्वम। इस परिज्ञान में, इस बोध में प्रपंच का बाध हो गया। जब प्रपंच का बाध, परम समाधि का अनुभव करना है। देखो, जिस समाज का भैया, यहां परम समाधि शब्द से भगवान आत्मा को ग्रहण करना। हाँ, तो कहते हैं भगवान आत्मा ही साफ साफ क्यों न कह दिया भगवान ने, फिर परम समाधि शब्द का नाम क्यों लिया? अरे भाई, टिकने को बता रहे हैं, परम समाधि करके इसमें तुम टिको। देखो, अभी जो सुन रहे हो, अभी जो सुन रहे हो, मैं हूं इस भाव में सुन रहे हो, स्वभाव में सुन रहे हो कि पर भाव में सुन रहे हो? हैं? स्वभाव में ना, स्व से भिन्न है, अरे भाई जो अभी सुन रहे हो, अभी तो अपने मैं से भिन्न होकर सुन रहे हो, या अभिन्न होकर सुन रहे हो, या भिन्नाभिन्न होकर सुन रहे हो, किस भाव में सुन रहे हो? हैं? स्वभाव में। तो जो स्वभाव है, ये न भिन्न है, न अभिन्न है, और न भिन्न भिन्न। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब शोक मोह कब होता है? स्वभाव में होता है कि पर भाव में? पर भाव में। परभाव क्या है, स्वभाव क्या है, परभाव क्या है, स्वभाव क्या है। अपने आप को पराई चीज मानना ये परभाव है, और अपने आप को अपना आप ही जानना ये स्वभाव है। अपने आप मैं को पराई चीज मानना यानी कुछ का कुछ मानना ये परभाव है। तो इस भाव में तो सिवाय विकारों के और अशांति के समाधि कहाँ है? समाधि तो स्वभाव में है, और जितनी समाधियां हैं वो परभाव की हैं, और समाधियां परभाव की हैं, और परम समाधि स्वभाव की है। तो भगवान जो आदेश करते हैं ब्रह्मा जी के लिए तो स्वभाव के लिए आदेश कर रहे हैं। जैसा हो इसमें समस्त प्रकार से टिक जाओ, फलस्वरूप भमान कल्प विकल्प येसु ना विमोचित कर जित, कभी कल्प कल्पांतर में तुमको शोक मोह न होगा। जगत की रचना करने के बावजूद कभी शोक मोह को तुम नहीं प्राप्त होगे, बशर्ते कि परम समाधि करके सीखो। अच्छा, समाधि लगाने का विकल्प किस वक्त उठता है? समाधि आसन समझो, समाधि लगाने का विकल्प परभाव में होता है कि स्वभाव में? हमारी समाधि नहीं लगती, हमारी समाधि लगी है। मैं इतनी देरी तक समाधि में रहा, समाधि लगानी है, समाधिस्त हूं वगैरह वगैरह, ये सब प्रभाव में विकल्प, प्रभाव के विकल्प हैं कि स्वभाव के? इनको छोड़ो सबको, अरे आंख बंद है तब मैं हूं, आंख खुली है तो मैं हूं, सो रहे हो तब मैं हूं, रोता हूं तब मैं हूं, हंसता हूं तब मैं हूं, आसन से बैठो तब मैं हूं, खड़े रहो तब मैं हूं, क्या प्रमाण आए कि स्वभाव में हम सुन रहे हैं? क्या प्रमाण है कि स्वभाव में सुन रहे हैं? यही प्रमाण है कि शब्द के श्रवण काल में मैं अमुक हूं इसका भान होता है क्या? नहीं होता। तो फिर स्वभाव हुआ कि परभाव हुआ? अगर परभाव हो धज्जियां उड़ाई जा रही है क्यों चीजों की, अगर प्रभाव हो तो शब्दाधिक विषयों के अनुभव काल में मुझ आत्मा को यह भान होना चाहिए कि मैं फला हूं, मैं मुख हूं, ऐसा भान होता है क्या? तो वे स्वभाव में व्यवहार हो रहे हैं कि प्रभाव में? तो और कौन सी समाधि के लिए मर में जाओगे? समाधि तो स्वयं सिद्ध है। भगवान नारायण के शब्दों में इसी को परम समाधि कहते हैं। अरे सबसे भले हैं मूढ़ जिन्होंने व्यापे जगत जगत, वही परम समाधि वाले सबसे भले हैं मूढ़ और जिन्होंने व्यापे जगत जगत, उनको संसार करने की फिक्र ही नहीं, तो बल्कि अच्छे हैं। ये खाम खा जो बीमारी लगी हो पीछे। ये सहज पद है, यही सहजावस्था है, यही सहजानंद है, यही सहसमाधि। जबकि तुम्हारे सारे व्यवहार दिल से सोते हो जब तक नहीं सोते, सारे व्यवहार जागृत के स्वप्न के सुसुप्ति के सारे व्यवहार स्वभाव में ही हो रहे हैं। तो परभाव का विकल्प क्यों उठाते हैं? इतनी समाधियां हैं जो परभाव की हैं, अपने को योगी मानकर योगी समाधि लगाता है, ज्ञानी मानकर ज्ञानी समाधि लगाता है, जापक मानकर साधक जप करता है, तपस्वी अपने को मानकर तपस्वी तपस्या करता है, अपने को देह मानकर कर्मकांडी कर्म करता है, अपने मन को जीव मानकर उपासक उपासना करता है। ये सब प्रभाव, ये सब प्रभाव है। सुना में निधनम श्रेय पर धर्मो धरावा, योगेश्वर भगवान का ये महावाक्य है। स्वधर्म निधनम श्रेय, स्वधर्म क्या है? धर्म माने भाव के, स्वधर्म स्वभाव, धर्म माने धारणा, धर्म माने भाव, स्वभाव। इसमें मर जाना भी श्रेय है, कल्याण है। यह आयुषी में मरने से कल्याण भी है, मैं अमुक हूं ऐसे मानकर मरने में कल्याण नहीं होता। भयावह, जाओगे भटकोगे। इसलिए जब मरो तो स्वभाव में मरो, आगे पीछे की चिंता मत करो, बस कल्याण ही कल्याण। वो स्वभाव में मरोगे तो मैं मर रहा हूं इसका भान भी ना होगा। ये स्वभाव है, अरे अनमोल खजाना सौंपा जा रहा है आज पूर्व ही करते हो। ना वो ही नम बचा, अनमोल खजाना है। जब भोजन करने बैठते हो उस वक्त कुछ अपने को मान करके बैठे, मैं खाना हूं, तब भोजन जाता है भीतर। जब कोर्ट में जाते हो, क्रॉस करते हो, गवाहों से गिरा करते हो, तो क्या याद रहती है कि मैं फलां नाम का वकील हूं? जी दुकान पर बैठते हो, कोई ग्राहक आता है, जब सौदा देते हो उसको कस्टमर को, क्या ये जानते हो कि मैं मरोदेहर हूं? मैं क्या उससे है? अरे स्वभाव में टलते हो, स्वभाव में सौदा करते हो, क्रय विक्रय करते हो यार। जब रोने का मौका आता है, जब रोते हो तो स्वभाव में रोते हो कि परभाव में? तो जब सारे काम तुम्हारे स्वभाव में हो रहे हैं तो स्वभाव का ही नाम तो परम समाधि है। अरे भगवान, ब्रह्मा टिके हुए को टिका रहे हैं यार, टिके हुए को टिका रहे हैं, अटिके को नहीं टिका रहे हैं। ब्रह्मा तो टिके ही है पहले से, उसकी अनुभूति करा रहे। एक अनुमतम समातिष्ठ परमेणा समाधिना तमाम कल्प विकल्प सुना दे यद कर रहे। यहां पर एक प्रश्न होता है, ठीक है, अगर इस निरूपण से तो स्वामी जी ये जितने जितनी शास्त्रोक्त तो समाधियां हैं, जितने साधन हैं, सब ये तो व्यर्थ हो जाएंगे, बल्यर्थापत्ति दोष आएगा। ये प्रश्न है, उत्तर सुनो। श्रीमान जी, आपके प्रश्न का उत्तर यह है, अज्ञानी के लिए, बोधमान के लिए, आत्मनिष्ठिक के लिए, स्वरूपस्थ पुरुष के लिए कुछ करना जितना कठिन है, उतना ही अबोध के लिए कुछ ना करना कठिन है। एक दिन मैंने बैठे कोई पूछो के हर एक स्वीकार कर रही है इसको, ऐसी आदत पड़ी है जन्म जन्मांतर की, ये बिना किए रहेंगे हमारे कहने से? अब है सरल से सरल, नहीं तो भगवान को आना क्यों पड़ता, क्यों उतार लेते वो, क्यों प्रकट होते ब्रह्मा जी के सामने? कह तो गए कि परम समाधि करके टिको। अब उस परम समाधि का लक्ष्य हम सबको करार है प्रत्यक्ष रूप से, कोई है गोशा पर्दा तो है नहीं कि तुम सुनो तुम ना सुनो, मगर मजा लगी ना करेगी कुछ। इसीलिए हम हजारों के लाखों के बीच में बताते हैं, उपदेश करते हैं, जो अधिकारी होगा वही पकड़ेगा। हर एक नहीं पकड़ पाते इसको, क्योंकि धारणा बन चुकी है, संस्कार बढ़ चुका है हृदय में कि बिना कुछ किए भगवान नहीं मिलता। तो इसीलिए बोधवान पुरुष के लिए, आत्मज्ञ पुरुष के लिए जितना कुछ करना कठिन है, उतना ही अज्ञानी के लिए कुछ ना करना कठिन है। ये मामूली चीज नहीं है। और चाहता तो यही हो कि कोई कुछ न करे, स्वभाव में पहले से स्वभाव में हो। यहां तो भैया यहां तो स्वभाव में तुम टिकाए जा रहे हो जिसमें तुम पहले ही से हो। जिसमें तुम पहले ही से हो, टिकट टिकाए हो, और जिस दिन तुम स्वभाव से अलग हो जाओगे उस दिन तुम्हारे व्यवहार होंगे नहीं। हां, स्वभाव देखो, स्वभाव में उस वक्त तुम स्वभाव में नहीं रहते जब कुछ करते हो, अरे साधन करने का विकल्प होना ही स्वभाव का त्याग है, होना ही स्वभाव का त्याग है, हैं? स्वभाव का त्याग है। नहीं तो तुम्हारे जितने देखना बोलना चालना खाना पीना उठना बैठना जो कुछ भी हो रहा रात दिन व्यवहार इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा चित्त के द्वारा, अरे स्वभाव में ही तो ये सब व्यवहार हो रहा। तो इन व्यवहारों को बंद करके समाधि लगाई जाए, वह समाधि परभाव की है। हाँ बस यही देखना है कि प्रभाव क्या है स्वभाव क्या है। यानी जैसे अभी सुन रहे हो, हम उपदेश कर रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो तुमको क्या अपनी याद है कि मैं फलाना हूं, मैं दुर्ग से आया हूं, मैं 10 बजे यहां आया हूं, मैं फला हूं, ये याद है क्या? तो प्रभाव प्रभाव की याद में, प्रभाव की स्मृति में, प्रभाव की स्मृति में शब्दादि विषयों का अनुभव करते हो कि स्वभाव में, स्वभाव में हो गया, उसी की अनुभूति कराई जा रही है। इसी को भगवान नारायण के शब्दों में महापरम समाधि कहते हैं, कबीर के शब्दों में सह समाधि कहते हैं, उपनिषदों में सहजावस्था कहते हैं, हाँ दुर्लभो विषय त्यागा दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सब गुरु करुणाम बिना। मगर ये साधन का विषय नहीं है, ये कृपा का विषय है। संत कृपा पर ये परम समाधि निर्भर है। प्राप्त तो सभी को है, कहीं बाहर की चीज तो है नहीं। दूसरी युक्ति, जब तुमको इस बात का बोध हो गया कि मैं आत्मा हूं, भगवान कहने की भी तुमको जरूरत नहीं, मैं भगवान हूं इसकी भी जरूरत नहीं, ये भी फजीहत है, ये भी प्रभाव है, मैं आत्मा हूं, आत्मा कहो चाहे मैं कहो, ये कही बात मुझे आत्मरे, इसमें प्रपंच का अभाव है, शब्दाधिक विषयों का जो अनुभव करते हो, फिर देखो शब्दाधिक विषयों का जब मैं आत्मा अनुभव करता हूं तो ना तो अपनी स्मृति रहती है कि मैं क्या हूं, और जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं उसकी अनुभव काल में न उसकी स्मृति रहती है, तो फिर तुम्हारा देखना ही कहां है। अगर विषयों के अनुभव काल में विषय हो तब तो वो विषय है, उनका मैं अनुभव करने वाला हूं, अनुभव कर रहा हूं, तो फिर किसी के अनुभव काल में ना तो अनुभव करने वाले, ना तो अनुभव करने वाले का भान हो, ना अनुभव करने वाले की अनुभव करने की जो चीज है ना तो उसका भान हो, हैं? तो जब दोनों का भान नहीं तो अनुभव का ही भान कहां होगा। ये बैठ रहे की बात है। तो अनुभव का ही भाव कहां होगा? तो न अनुभव है, न अनुभोग्य है, न अनुभोक्ता है, इसी को कहते हैं परम समाधि। इसका नाम परम समाधि। जो वस्तु, जो चीज पहले से स्वयं सिद्ध है, तुमको कहीं बाहर से भैया लाने की जरूरत नहीं है, स्वतः सिद्ध है। अब तुम्हारी इच्छा है चाल चलन बनाना हो तुम आंख बंद करके बैठो, अज साहब जो कुछ मैं हूं सो तो जनते ही यहां आते हो, गद्दी के पास पूजन करते हो, माला पहनाते हो, तो स्वभाव में करते हो कि प्रभाव में? स्वभाव में। अच्छा, और स्वभाव में प्रपंच नाम की है ही नहीं कोई चीज, स्वभाव में तो स्व है बस, स्वत्व के सिवाय दूसरे का अस्तित्व तो नहीं है। एतन मतम समातिष्ठ, एतन मतम समातिष्ठ, एतन मतम समातिष्ठ परमेणा समाधिना, एतन मतम समातिष्ठ परमेणा समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमोहित करके। देखो, अब जब स्वभावानुभूति है, स्वभावानुभूति है, तो स्वभावानुभूति में ना तो अरे की अनुभूत होती है, अरे स्वभावानुभूति जब हो गई तो अरे ये रहेगा क्या, अरे ये कम, अरे मन चला गया, अरे आज उठने में देरी हो गई, तो स्वभावानुभूति में ये सब बातें, ये सब विकल्प कहां? देखो, हम ये नहीं लिखा रहे हैं, हम इस प्रकार ठीक है, जिनकी श्रद्धा इस परम समाधि पर नहीं है, जिन जिन लोगों की श्रद्धा परम समाधि पर नहीं है, इसको पकड़ने की श्रद्धा जिनको नहीं है, और पूछते हैं तो हाँ उनको बता देते हैं कि भैया ऐसे आसन से बैठो, कमर सीधी करके बैठो, आंख बंद करके बैठो, हाँ ऐसा ध्यान उनको ऐसा भी बता दे, दंड कसरत करने के बाद ही आएंगे, फिर करते करते करते करते जब किसी प्रकार से यानी थक जाएंगे, जब करते करते कुछ ना मिलेगा तो आखिर में तो आना ही है, महाराज इतने दिन हो गया कोई आगे और बताओ और आगे, तो फिर उनको कह देंगे कुछ न करो, थक गए हो, थक गए हो, विश्राम कर लो करो भैया, जब तक बड़ा है थकने के लिए थके, हाँ ये जो कोई साधन फाधन है ना, ये थकावट लाने का है, थक जाए, क्योंकि मंजिले मकसूद तो है ही है वो, अरे मंजिले मकसूद ही राही बना है भैया, मंजिले मकसूद राही बना है